أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. جب چلا قافلہ کہا ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے انی لاجد ریح یوسف میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو لولا ان تفندون اگر نہ تم کم عقلی کی طرف میری نسبت کرو. سورہ یوسف آیت نمبر 94. بات چل رہی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا حال بھائیوں کے سامنے واضح کر دیا, پتا چلا کہ باپ میرے غم اور جدائی کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے, تو انہوں نے فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ ان کی آنکھوں پر ڈالنا وہ نظر والے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو دوبارہ بحال کر دے گا. چنانچہ جب وہ قمیص لے کر وہاں سے قافلہ روانہ ہوا مصر سے, اب مصر سے روانہ ہی ہوئے ہیں تو کنعان میں جو کئی سینکڑوں میل دور تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں اور پڑپوتوں کو پہلے ہی یہ اطلاع کی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھے بابے کو اسی یوسف کا ہی ہمیشہ خیال رہتا ہے. یہ ایک تصوراتی چیز ہے, اسی کے خیال کی وجہ سے یہ خوشبو سی اس کو محسوس ہوتی ہے, ورنہ اس کا یہاں نام و نشان کہاں ہے. تو دیکھیے ایک وقت وہ ہے جب چند ہی میل پر اڑھائی یا تین میل کے فاصلے پر یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر بھائیوں نے پھینک دیا ہے, تو یعقوب علیہ السلام کو اس کا کوئی علم نہیں کہ میرے بیٹے کو کہاں پھینک کر آئے ہیں, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اور اسی طرح عرصہ دراز گزر چکا ہے, اس کی جدائی کے اندر رونے کے بعد سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے, لیکن یہ پتا نہیں کہ میرا بیٹا کہاں پہنچا ہوا اور کیا اس کی حالت ہے. لیکن ایک وقت یہ ہے کہ مصر سے قمیص ابھی چلی ہے تو پہلے ہی بتلا رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. تو یہ معجزات انبیاء کے ہوتے ہیں, اور یہ معجزہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت برحق ہے, اس کا انکار کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی, بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے, جب چاہے جس کے ہاتھ سے چاہے جو چاہے ظاہر کروا دے. ایک وقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں قم باذن اللہ, مردہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت یہ ہے کہ ان کی اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام وفات پا گئی ہیں, سرحانے بیٹھ کر رو رہے ہیں لیکن کھڑا نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ایک وقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پیٹ کے اوپر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کا رسول خندق کیسے کھودیں, دیکھو پیٹ کے اوپر ہم نے پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے دکھلایا کہ تم نے اگر ایک پتھر باندھا ہوا تو میں نے دو باندھے ہوئے ہیں. ایک وقت یہ ہے کہ چند ہی لمحوں بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کرتے ہیں, گھر جا کر آپ نے لعاب مبارک ڈالا ہے تو وہ تھوڑا سا سالن اور تھوڑا سا کھانا روٹیاں جو تھی اس کے اندر اتنی اللہ نے برکت ڈالی ہے کہ پورا کا پورا لشکر کھا گیا, ابھی وہ باقی بچے ہوئے ہیں. ایک حالت وہ ہے اور ایک حالت یہ ہے کہ یہ معجزہ ہوتا ہے جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ سے ظاہر کروا دے, لیکن اپنے ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں جیسے چاہیں اس کو ظاہر کریں. اور معجزہ اور کرامت اس کے اوپر قیاس کر کے یہ ثابت کرنا کہ یہ ہمیشہ ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں اور ان پر اور عقیدے کی بنا رکھنا کہ دیکھو فلاں موقع پر یہ کر دیا تھا اس لیے ثابت ہوا کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے فلاں بھی کر سکتا ہے، اس پر دوسری چیزوں کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معجزہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا تھا کہ ایسے کریں۔ اگر کوئی ایسا موقع ہے کسی کے ہاتھ سے ایسی چیز ظاہر اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے، لیکن یہ کہ اصول قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو بھی تھوک ڈالتا جائے تو اس طرح بڑھتا جائے گا۔ آپ کہیں کہ چلو نبی نے لعاب مبارک ڈالا تھا، اگر فلاں صاحب کے گھر میں بھی جا کر ان کی ہنڈیا میں ڈال دوں گا تو جو آپ کو انہوں نے ایک ٹائم کا دینا وہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ لعاب ڈالنے سے کھانا بڑھتا ہی جائے گا، یہ معجزہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے ایسا کام ظاہر کر دے تو یہ اسی کے ساتھ یہ خاص ہوتا ہے۔ معجزہ اور کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کے ساتھ خاص ہو، ہر آدمی اس کو کرتا پھرے یہ معجزہ اور کرامت نہیں ہوتی۔ معجزہ کا اور کرامت خاص ہوتی انہیں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی اور ہر وقت بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے حالات بیان کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے بیان کر رہے ہیں، قیامت کو کیا کچھ ہوگا وہ خبریں دے رہے ہیں، آسمانوں کی خبریں دے رہے ہیں، ایک وقت یہ ہے۔ اور ایک وقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا ہے، ادھر ادھر تمام تلاش کرتے پھرتے ہیں، تھک ہار گئے، کسی کو بھی نہیں ملا۔ آپ نے بھی تلاش کیا، صحابہ کرام نے بھی تلاش کیا، آخر کر اونٹ کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہے، ادھر ادھر تمام تلاش کرتے ہیں، جب چلنے کے لیے کھڑے ہوئے اونٹ کو اٹھایا تو نیچے سے ہار نکلا۔ اسی طرح اور بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اسی طرح بخاری کے اندر آپ نے واقعہ پڑھا ہے کہ وہ ریل اور زکوان کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایسے لوگ جو اکھڑ قسم کے لوگ جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ نے خوشی میں آ کر 70 صحابہ کو جو بڑے حافظ قرآن اور قاری قرآن اور بڑے عالم تھے، ان کو آپ نے ان کو دے دیا کہ یہ تمہارے علاقے میں جائیں گے، دعوت و تبلیغ تمہیں دین سکھلائیں گے۔ حالانکہ وہ تمام کا غلط طریقہ کار انہوں نے کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، وہ شہید کرنے کے لیے قتل کرنے کا پروگرام تھا، 70 صحابہ کو لے کر جا رہے تھے، آگے انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے آدمیوں کو بٹھایا ہوا تھا، جب وہاں سے گزرنے لگے تو انہوں نے حملہ کیا، 70 کے 70 صحابہ کو وہیں شہید کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ کو اتنی پریشانی اور غم ہوا کہ آپ پانچوں نمازوں کے اندر آپ قنوت ناظرہ ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ رحمت نبی جو ہے، نبی جو پورے جہان کے لیے رحمت بن کر آیا، لیکن آپ کو اتنا غم اور پریشانی ہے کہ میرے 70 علماء صحابہ کرام جو بڑی محنت سے میں نے تیار کیے تھے، ان کو یہ دھوکے کے ساتھ ان لوگوں نے شہید کر دیا، پانچوں نمازوں کے اندر آپ بد دعائیں کرتے رہے ان کے لیے۔ آپ بتلائیے، کیا نبی کو پتا تھا جان بوجھ کر؟ اگر آپ کو پتا تھا جان بوجھ کر آپ نے بھیجا ہے تو یہ 70 صحابہ کا کہ یہ خون کس کے ذمہ ہوگا؟ اگر آپ کو پتا تھا انہوں نے لے جانا ہے، لے جا کر شہید کروانا ہے، کر دینا ہے، تو جان بوجھ کر آپ نے بھیجا، اس کا مطلب آپ نے جان بوجھ کر شہید کروایا۔ جان بوجھ کر شہید کروا دیا پھر بد دعائیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک تماشا بن گیا۔ خود بھی تمام کچھ پتا ہے کہ ذمے یہ آپ کے ذمے خون پڑے گا، نعوذ باللہ۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو پتا نہیں تھا، یہ آپ کو غلط انہوں نے بات بتلائی اور دھوکہ دے کر اس انداز سے لے کر گئے کہ وہاں شہید کر دیا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں کی خبریں دے دے، مشرق مغرب کی خبریں دے دے، اور ایک وقت وہ تھا کہ قریب چیز کا۔ اس لیے ہر چیز کا ماں کان و ماں یکون کا علم اللہ کو ہے، کسی چیز کا جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو عامت الناس سے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے ولی کو بتلا دے، تو یہ قیاس نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ اگر نبی غیب نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، پھر کیوں بھیجنے کا حکم کیا؟ یہ کیا؟ اچھا سوال کو واضح تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے اصول یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد اللہ کرتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اب کئی مسلمان پس رہے ہیں، نجائز قتل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ مدد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دار الامتحان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی امتحان اور آزمائش لیتا ہے، لیکن بندوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جس کی طاقت ہے وہ ضرور دوسرے کا تعاون کرے، دوسرے کی مدد کرے، جو اس کو چیز کا پتہ ہے وہ جان بوجھ کر اگر کرے گا وہ دوسرے کا تعاون کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اس کو کسی تکلیف سے بچا سکتا ہے، پھر وہ نہیں کرتا تو مجرم ہوگا۔ بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے احکام یہ ہیں، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ دار الامتحان بنایا ہے، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں، یہ تمام اس نے آزمانا ہے، جنت بھی تو ایسے مفت میں تو نہیں ملے گی، لڑائیاں ہوئی ہیں، قتال ہوئی ہے، صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچے ہیں، یہ تمام کے تمام، اور پہلے انبیاء کو کتنی تکلیفیں پریشانیاں پہنچی ہیں، یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، یا پہلے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح بہت چکی کے اندر پیستا رہا، آخر میں جا کر مدد کی، تو پہلے اللہ مدد نہیں کر سکتا تھا نہ، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا جس طرح چاہے اپنے بندوں کا، وہ خواہ انبیاء ہوں، صحابہ کرام ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا جس طرح چاہے آزمائش کرے، امتحان لے، لیکن بندوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ من رہا منکم منکرن فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فباللسان فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے، اگر یہ نہیں پھر کم از کم زبان سے، دل سے برا سمجھے، بندوں کے لیے حکم یہی ہے۔ قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، کہنے لگے جن کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، صاحب دار یہ پوتے ہوں گے، پڑپوتے ہوں گے، بیٹے تو تمام کے تمام ادھر گئے ہوئے ہیں، کہنے لگے اللہ کی قسم انك لفي ضلالك القديم، آپ اپنی پرانی غلطی پر ہیں، آپ تو بابا جی وہ پرانی غلطی پر، وہی آپ کو یوسف لگی ہوئی ہے، وہی آپ نے سر سگیری شروع کی ہے، اور وہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه، جب آیا خوشخبری دینے والا، ڈالا اس نے اس قمیض کو آپ کے چہرے پر، فارتد بصیرا، تو ہو گئے وہ دیکھنے والے، ارتد بمانا سارا، دیکھنے والے ہو گئے۔ قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، کہا یعقوب علیہ السلام نے، کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے ایسی چیزیں بتلائی تھیں، یا مجھے اپنے بیٹے کا خواب وہ میرے ذہن میں تھا، یا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ایسی چیزیں القاء کی تھیں کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ قتل نہیں کیا گیا، وہ شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ ہے، لیکن ہے کہاں، کیا کچھ کرتا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ مصر کا حکمران بنا ہوا ہے تو مجھے یہاں یہ طرح طرح کی مشکلات برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں بھاگ کر جاتا، اپنے بیٹے کے پاس چلا جاتا، یا اس کو جا کر لیا تھا، مجھے رونے دھونے کا کیا فائدہ تھا، لیکن یہ اب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر چیز ڈالی ہے، یا پہلے بھی اللہ نے یہ چیز میرے دل میں ڈالی تھی، وہ زندہ ہیں لیکن کس کیفیت میں، کہاں ہیں، اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان استغفار کیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک تھے ہم خطا کار، ہم سے واقعی بڑی خطا ہوئی، گناہ ہو گیا، ہمارے لیے معافی مانگیے۔ چنانچہ جب قمیص لے کر آیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بڑا بھائی جس کا نام یہودہ تھا وہ لے کر آیا، تو جب اس نے آ کر قمیص ڈالی ہے، دیکھنے والے بن گئے، تمام خوشخبریاں سنا دیں کہ ایسے ایسے ہمیں یوسف علیہ السلام بھی مل گئے ہیں، بنیامین بھی مل گئے ہیں، میں آگے آگے دوڑ کر آیا ہوں آپ کو بشارت دینے کے لیے، باقی پیچھے آ رہے ہیں، اور اطلاع یہ ہے وہ مصر کے حکمران بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے پورے کے پورے خاندان کو لے کر یہ ادھر مصر میں آ جاؤ، اب ہم تیاری کریں اور ادھر چلے جائیں۔ تو یہ تیسری بار جب واپس گئے تھے, بڑا بیٹا ادھر مصر کے اندر رہ گیا تھا, باقی واپس آ گئے تھے. تو جب واپس تیسری مرتبہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو جا کر تلاش کرو, ان کی خبریں تلاش کرو. تو جب گئے ہیں تو پھر وہاں یہ تمام کی قصہ اور واقعہ آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے اظہار کر دیا کہ میں واقعی یہ میرا بھائی ہے, میں یوسف ہوں. تمام حالات کھل گئے. پھر اس کے بعد بھیجا ہے, اب اس نے کہا کہ میں پہلے جاتا ہوں, یہ قمیص مجھے دو, میں بڑا ہوں اور آگے بھی میں نے کئی کام ایسے کیے ہیں. تم یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بناتے تھے, اسے میں نے روکا. پھر تم نے کہا تھا کہ کنویں اس کو ایسی جگہ پھینک دیں, میں نے مشورہ دیا کسی ایسے کنویں کے اندر چھپا دیں جہاں سے کوئی آنے جانے والا اس کو لے جائے. پھر جب قمیص وہ جب لے کر آئے تھے خون کی لت پت, تو وہ بھی تم نے مجھے دی کہ تم بڑا ہے, بڑے کا حق بنتا تجھ پر اعتبار کیا جائے گا. تو اس وقت میں لے کر گیا تھا, تو اب بھی مجھے ہی دو, میرا حق بنتا ہے. اس لیے پہلے آگے آگے یہ آئے تھے اور باقی پیچھے قافلے کے ساتھ آ رہے تھے. تو بہرحال یہودہ ایسے لگتا ہے عمر میں سب سے بڑا ہو یا اپنی عقل و سمجھداری کے اعتبار سے بڑا ہو, تو یہ باقیوں کے اندر کوئی اچھا معلوم ہوتا ہے, کیونکہ اس کے انداز کلام اور یہ کہنا کہ تم واپس چلے جاؤ میں یہاں رہوں گا, اس کے اندر کچھ غیرت, کچھ باپ کی قدر و قیمت کچھ باقیوں کی بے نسبت زیادہ تھا. چلو کوئی بھی ہو, اس میں یہ کون سا اس میں تفسیر کر. قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين, کہنے لگے اے ابا جان استغفار کیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی, بے شک ہم ہی خطا کار ہیں. قال سوف استغفر لكم ربي, کہا یعقوب علیہ السلام نے ان قریب استغفار کروں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے. ابھی تو نہیں, تھوڑی دیر کے بعد یعنی سحری کے وقت, پچھلے رات کے پچھلے حصے میں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کے اندر, اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ مؤخر اس لیے کیا کہ یہ ان کی زیادتی جو انہوں نے کی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ, تو مقصد یہ تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں گا پہلے اگر وہ معاف کریں گے پھر میں استغفار کروں گا. تو یہ حقوق العباد ہے, حقوق العباد کے لیے پہلے بندے سے معاف کروانا لازمی ہے, اس لیے پہلے وہ معاف کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی جائے گی. سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه, جب داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام پر, تمام کے تمام خاندان کو لے کر مصر میں چلے گئے. جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر تو ٹھکانہ دیا, جگہ دی اپنی طرف اپنے والدین کو, یا جہاں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی جگہ دی. وقال ادخلوا مصر, نہ آوا کا یہاں مانا ذمہ و اعتانا کا, اپنے ساتھ ملانا اور ان کا معانقہ کرنا ہے. تو جب یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ میرا تمام والدین اور باقی خاندان آ رہا ہے, تو یہ استقبال کے لیے خود بھی اور باقی اپنے پوری پوری لوگوں کو لے کر باہر آئے استقبال کے لیے, وہاں آئے ملے جلے. یہ باہر جو ملاقات کی ہے یہ ہے آوا کمرہ, ٹھکانا بھی اپنی طرف یعنی اپنی طرف ملایا, معانقہ وغیرہ کیا. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین, اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں ان شاء اللہ امن میں ہوگے, اب کسی قسم کی فکر نہیں ہے, نہ وہ کھانے پینے کی نہ کسی اور غم کی, تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے غم پریشانیاں دور کر دی. چنانچہ پہنچ گئے ہیں اب اپنے وہ شاہی محلات میں. ورافع ابویہ علی العرش, اور بلند کیا اپنے والدین کو تخت پر, تخت کے اوپر بٹھایا. وخروا له سجدا, اور گر پڑے وہ تمام کے تمام اس کو سجدہ کرنے والے. وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل, اور کہا اے ابا جان یہ تعویل میرے خواب کی جو پہلے مجھے آیا تھا, وہ چھوٹے ہوتے نہ میں نے آج تک وہ خواب کسی کو سنایا نہ آپ نے بتلایا, یہ تعبیر اس کی آج ہو رہی ہے. قد جعل ربی حقا, تحقیق کر دیا ہے میرے اس خواب کو رب میرے نے سچ. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, تحقیق احسان کیا اس نے میرے ساتھ, دیب منع الیہ احسان کیا میری طرف جب نکالا مجھ کو قید سے، جا اب کم من البدوے، اور لایا تم کو بدوی زندگی سے، دیہاتی زندگی سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی، بعض اس کے کہ جدائی ڈال دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا حکمت والا بریک بین ہے، واسے اس کے جو چاہے، انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے. سجدن سمراد، بعض نے اس کا لغوی معنی کرنے کی کوشش کی ہے کہ سمرا لغوی معنی ہے، سجدے سمراد عاجزی ہے، جھکنا ہے، تو یہ تمام کے تمام ان کے سامنے جھکے تو، لیکن اگر جو اصطلاحی معنی ہے وہی سجدہ جو دوسرے کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے جس طرح نماز کے اندر سجدہ وہ کیا جائے تو یہ کوئی اس کا کہ اس کے اندر قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس شریعت کے اندر یہ تعظیم سجدہ کرنا جائز تھا لیکن اس شریعت کے اندر منع کیا ہے، تو وہ اس شریعت کے احکام تمام کے تمام اس کے اندر وہ لازمی نہیں ہے، اس کے اندر وہ جائز تھا اس شریعت کے اندر منع کیا. بد دیہاتی زندگی، جب اللہ نے مجھے قید سے نکالا، قید کا تذکرہ کیا ہے، کنویں کا تذکرہ نہیں کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو، اور یہ پہلے اقرار بھی کر چکے ہیں اور کہہ بھی چکے ہیں، لا تصریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم پر کسی قسم کی کوئی گرفت اور کوئی تمہیں سخت لہجے سے بات بھی نہیں کی جائے گی، اس لیے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کا عظیم احسان تھا کہ کنویں سے نکالا، لیکن قید کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم ازمائش کے اندر میں پڑا تھا، قید کے اندر اسے نکال دیا. دیہاتی زندگی اور شہری زندگی کے اندر کافی فرق ہوتا ہے، تو شہری زندگی کے اندر بہت سی وہ سہولیات میسر ہوتی ہیں جو دیہاتی زندگی میں نہیں ہوتی، خصوصاً اس دور کے دیہات جو ہیں، اور مصر اور کنعان ان دونوں کی زندگیوں کا زمین و آسمان کا فرق تھا اس وقت، ترقی کے لحاظ سے اور ہر ایک اعتبار سے، اس لیے یہ بھی ایک احسان کے طور پر بیان کیا کہ اللہ کا عظیم احسان ہے وہ دیہاتی زندگی، جہاں آنے جانے کے راستے مسدود ہیں، جہاں زندگی گزارنے کے عام اشیاء کا ملنا ہی مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر مصر جیسا جو تہذیب و تمدن کا عظیم شہر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا. یہ تمام کا تمام اللہ کا احسان ہے. اب اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے فرماتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے رب میرے، تحقیق دیئے تو نے مجھ کو بادشاہ، اور سکھلائی ہے مجھ کو خوابوں کی تعبیر یا باتوں کے انجام، فاطر السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ولی ہے، تو ہی دوست اور کار ساز ہے میرا دنیا اور آخرت میں، وفقنی مسلم والحقنی بالصالحین، فوت کرنا مجھے مسلمان حالت میں اور ملانا مجھ کو صالحین کے ساتھ. مسلمان حالت میں وفات یہ بہت اہم چیز ہے. انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار مدار خاتمے پر ہے، اس لیے یہ ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اس چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نیک اعمال کرتے کرتے کرتے جنت کے قریب اتنا ہو جاتا ہے کہ صرف اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، آخر دم آخری وقت وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. اور اسی طرح ایک آدمی برے عمل کرتے کرتے کرتے وہ جہنم کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کے درمیان جہنم کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ، یعنی بالکل قلیل فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن آخری وقت وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ توفنی مسلمان، تو مسلمان حالت میں فوت کرنا، وعلحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، نیک لوگوں کی صحبت بڑی عظیم چیز ہے. اب دیکھیے کہ جنت کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام تمنا اور آرزوئیں کر رہے ہیں کہ جنت کے اندر بھی اللہ نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا، کیونکہ ممکن ہے میرے اعمال اپنے اپنے آپ کو قصر نفسی اور تھوڑے درجے والے رکھنا چاہیے کہ یا اللہ میرے اعمال اگرچہ اتنے نہیں ہیں لیکن جو تیرے مقربین بڑے نیک اور صالح انبیاء گزرے ہیں مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دینا. تو جس طرح آخرت کے اندر نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی رفاقت جو بڑا عظیم مرتبہ اور انسان کے لیے شرف ہے, دنیا کے اندر بھی اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا, ان کی مجالس میں بیٹھنا, ان کی باتوں کو سننا یہ بہت عظیم چیز ہے. صرف پڑھنا اور پڑھانا ہی کافی نہیں ہے, بعض کتابی چیزیں ہوتی ہیں, بعض صدری چیزیں ہوتی ہیں, بعض صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا, علماء کی مجلس میں بیٹھنا, ایسے علماء جو عالم با عمل ہیں ان کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے سے بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں, انسان کے اوپر بہت رنگ چڑھتا ہے, ان کو اختیار کرنا چاہیے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں وحی کی ہم نے آپ کی طرف. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم, نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ پختہ کر رہے تھے اپنے معاملے کو. وہم یمکرون, اور وہ تدبیریں کر رہے تھے کہ یوسف کو باپ سے جدا کر دیں. اس وقت آپ وہاں حاضر نہ تھے, یہ تمام کا تمام واقعہ ہم نے آپ کو سنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا, یہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سنا دیا, یہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے خود بنا لیا, آپ کو پتہ نہیں تھا نہ آپ وہاں موجود تھے, یہ تمام کا تمام ہم نے سنایا. یعنی مکہ والوں جنہوں نے سوال کیا تھا شروع میں بھی اور آخر میں بھی, یہ واضح کر دیا کہ یہ نبی خود یہ اپنے طرف سے کلام نہیں گھڑتے, یہ خود نہیں بناتے, یہ ہم اس کو تمام کچھ بتلاتے ہیں, اس لیے مان لو کہ یہ میرا سچا نبی ہے اور میری وحی کے ذریعے تمام کچھ بتلاتا ہے. تو جو تم نے سوال کیا تھا آنن فانن و فوراً تمام کو تمام بڑی تفصیل کے ساتھ اب وہ اس کا جواب بتلا دیا ہے, اس لیے اب تمہیں چاہیے کہ تمہارے منہ مانگا سوال جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے, اب ایمان لے آؤ. لیکن کیونکہ انہوں نے اس لیے تو سوال کیا نہیں تھا کہ ہمارے سوال کا اگر جواب آ گیا تو ہم مان لیں گے, یہ تو ان کی نیت تھی ہی نہیں, مقصد یہ تھا ایک اڑانی ڈالنی تھی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی سوال ڈالیں جس سے یہ صحیح طرح جواب نہ دے سکے, کوئی اس کا کمزور پہلو ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم بات کا بتنگڑ بنا کے تو اس کو پھر تالیاں بجاتے اور آگے پیچھے کرتے پھریں, مقصد ان کا یہ تھا. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, نہیں ہے اکثر لوگوں میں سے اگر کہ آپ ہرس بھی کریں ایمان لانے والے. اکثر الناس یہ اسم ما کا بمؤمنیت کی خبر, وَلَوْ حَرَصْتَ جملہ مُتَرَدَّد, نہیں ہے اکثر لوگوں میں سے ایمان لانے والے اگر کہ آپ ہرس بھی کریں. اے نبی آپ کی تو بڑی ہرس ہوگی, دل کے اندر آپ بڑی تمنا کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے جو سوال پوچھا تھا وہ میں نے پورا کا پورا اب حل کر دیا بتلا دیا, شاید اب یہ مان ہی دیں گے اور ماننا بھی چاہیے, لیکن ان تیلوں کے اندر تیل نہیں ہے, یہ کوئی ماننے والی نسلیں ہیں, نہ ان میں سے اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے کسی مزدوری کا. اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ, نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے, اگر نہیں مانتے تو یہ کون سی آپ کی قدرت آپ کی ختم ہوتی ہے جس کی جو آپ ان سے لے رہے ہیں, نہیں مانتے تو ان کی مرضی. فَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اتنی ہی نشانیاں آسمانوں زمینوں میں, یہ ایک واقعہ سنایا, یہاں تو ہزاروں نشانیاں ہیں جن سے ان کی آنکھیں بند ہوئی پڑی ہیں. اتنی ہی نشانیاں آسمانوں زمینوں میں, یہ مرون علیہا وہم عنہا موردون, یہ گزرتے ہیں ان کے پاس سے اور اسے اراد کر رہے ہیں. ایک ایک چیز کو دیکھیں, وہ حال دعائی دے رہی ہے, واقعی کائنات کو بنانے والی ذات ہے, نظام چلانے والی کوئی ذات ہے, لیکن آنکھیں بند کون دیکھے گا ان کو. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں ساتھ اللہ کے مگر اس حال میں کوئی شریک کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ باوجود یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, اور یہ ہر دور میں رہا کہ اللہ کو ماننے کے باوجود اس کے ساتھ شرک. تو مکہ کے لوگ یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, مانتے تھے, بے شمار قرآنی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں وہ اللہ کی ذات کے قائل تھے. یہ طرح کہ سورہ یونس کے اندر بھی کئی آیات گزری اور آگے بھی کئی آیات آئیں گی. تو مکہ والے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل تھے اور اس کی تقرب کے لیے کئی قسم کی عبادات بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے. اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الحج کے اندر ان کا تلبیہ بھی آتا ہے, جب حج کرتے بیت اللہ کا طواف کرتے تو طواف کرتے ہوئے یہ تلبیہ بھی کرتے, لبیک لا شریک لک الا شریکن ہو لک تملک وما ملک, یہ تلبیہ بھی کہتے. کیا کہتے؟ یا علام حاضر ہوگے, حاضر ہوگے تیرے دربار میں تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں وہی شریک ہیں کہ جن کو کوئی اور اختیار نہیں, وہی اختیارات ہیں جو تو نے دیے ہیں. تیرے وہ شریک ہیں جو خود کسی چیز کے مالک نہیں, ہاں البتہ جو تو نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں وہ اسی کے مالک ہیں. یہ صحیح مسلم کے اندر ان کا مشرکین مکہ کا تلبیہ ہے, لبیک لا شریک لک الا شریکن ہو لک تملک وما ملک. تو وہ بھی یہی مانتے تھے کہ یہ جو جن کو ہم اللہ کا شریک کرتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ نے ان کو اپنے کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں. اور یہی عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے اختیارات میں, اللہ کی صفات میں کوئی نبی ہے, فرشتہ ہے, ولی ہے, وہ شریک ہے. اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو دیے ہیں, اپنے اختیارات میں کس کو شریک کیا, یہی شرک ہے. یہ عطائی ہے, یہ غیر عطائی ہے, یہ فلانی ہے, یہ فلانی. اختیارات کون دیتا ہے؟ وہی دیتا جو خود نہ کر سکے. مثال دینی, دیکھو بھی وزیر اعظم نے اپنے اختیارات, اپنے کچھ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے نیچے ہوتے ہیں, ان کے نیچے. یہ دنیا داروں کی مثالیں, لے سک مصر شہر میں اللہ کی مصر کوئی نہیں ہے. یہ اختیارات تو ہمارے وزیر اعظم ہیں, یہ صدر ہے, کیوں اختیارات تقسیم کرتے ہیں؟ تو وہ خود نہیں کر سکتے, خود وہ تمام نظام نہیں چلا سکتے, اس لیے وہ اپنے اختیارات اپنے مطابق کوئی اور بناتے ہیں, ان کے ذمے کچھ لگاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ, یہ کمزور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نہیں وہ چلا نہیں سکتا, اس لیے اس نے اپنے کچھ بنائے ہیں. اور یہ غلط عقیدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات دے دیے, فلاں کر دیے. ایک بار میں ایک بس میں آ رہا تھا, ایسے بات چلی کہ بزرگوں کے اختیارات کی, تو ایک آدمی جو مخالف تھا وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات اپنے پیاروں کو دے دیے, اس کے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے, اس نے اپنے پیاروں کو دے دیے. میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا اس کو جواب دوں, تو ساتھ ایک شاگرد تھا, اگر جو پڑھا نہیں لکھا نہیں تھا, وہ حفظ کی کلاس کا تھا, حفظ پڑھتا تھا, تو اس نے جواب جلدی سے دے دیا. کہنے لگا اچھا اللہ نے تمام اختیارات اپنے پیاروں کو دے دیے ہیں, تو جو اب نئے بزرگ پیدا ہوں گے, ولی پیدا ہوں گے, تو ان کو اختیار کیا, ان کون سے ملیں گے؟ اختیارات تو اللہ نے تمام ہی دے دیے, اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ریٹائر ہے نا, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, تو اس کے پاس اختیار کوئی رہا نا. تو اب جو نئے ولی پیدا ہوں گے, نئے بزرگ اب پیدا ہوں گے, آئندہ پیدا ہوں گے, ان کو اختیار کیا ملے گا؟ اس کا مطلب وہ بغیر اختیار کے ہوں گے. اچھا جب اسے پوچھا کہ اس کی دلیل, کہ تم نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے تمام اختیارات اپنے پیاروں کو دے دیا, کہتا میں نے ایک قوالی میں سنا ہے, میں نے ایک قوالی میں سنا ہے, یہ دلیل اس کی, یہ عقیدہ کہ قوالی کے اندر سنا. اور یہ کون ہے؟ یہ کلمہ شریف پڑھنے والے, کلمہ گو مشرک بھی ہوں. یہی اسی کے بعد کی طرح اشارہ کیا کہ اکثر جو ایمان لانے کے باوجود اللہ کا شرک کرتے ہیں, تو شرک ہوتا یہی ہے, اللہ کی صفات میں, اللہ کی ذات میں کسی کو کہنا کہ فلاں بھی, اس کو وہ بھی اس کے داخلہ ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں. اور مکہ کے لوگ یہ نہیں کہتے تھے, یہ ہمارے خود تمام کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحم اللہ کے الفاظ القبیر پڑھ کر دیکھو, تمام کا تمام عقیدہ انہوں نے یہی وضاحت کی, مشرکین مکہ کا کیا عقیدہ تھا. وہ کہتے تھے یہ ایسے ہی ہے, یہ طرح کے بادشاہوں کی یہ مثال دیتے ہیں. یہ شاہ صاحب نے وضاحت سے کہا کہ مکہ والوں کا یہی نظریہ تھا, جس طرح بڑا بادشاہ اپنے چھوٹے مطاعت بنا لیتا, اس کو ایک علاقے کا ذمہ دار بنا دیتا ہے اور وہ اس کا نگران ہے, اسی طرح مکے والے سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے علاقے دیے فلاں اس کا فلاں اس کا. اور یہی آج مسلمانوں کا کہ ملتان فلاں بزرگ کے تحت چل رہا ہے, لاہور فلاں کے تحت چل رہا ہے, اور فلاں علاقہ فلاں کے تحت چل رہا ہے. اور اسی سے ایک لقب رکھا ہوا کتب، کتب کا معنی تھا چکی کا کیل جس کے ارد گرد چکی چلتی ہے، یعنی وہ بزرگ جس کے ارد گرد پورا علاقہ چل رہا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پورا کا پورا علاقہ تباہ و برباد ہو جائے. ان کو نہیں کہتے تھے آج کے یا بعد، ہاں تو وہ کلمہ تو نہیں پڑھتے تھے، یہ کہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے، اللہ کو ماننے کے باوجود، اللہ کی ذات کے قائل ہونے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، یعنی توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے لیکن توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے، اور یہی ہمیشہ قوموں کے اندر یہی شرک رہا توحید الوہیت میں، رب ہمیشہ اللہ کو مانتے رہے ہیں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے، عبادت جب وہ قولی ہو فعلی ہو مالی ہو، اس میں کسی نہ کسی انداز میں غیروں کو شریک کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افآمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ یہ کہ آئے ان کے پاس ڈھانپ لینے والا اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب، یا آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک اس حال میں کہ ان کو شعور بھی نہ ہو. اچھا یہ بے خوف ہوئے بیٹھے ہیں، دوسروں کو شریک کرتے ہیں، میرے احکامات کو چھوڑا ہوا ہے، کہ یہ ان کو ڈر نہیں کہ میرا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف، یہ سیدھا راستہ میرا ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اوپر بصیرت کے میں بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی، میں اور میرے پیروکار بڑی بصیرت کے ساتھ ہمیں بالکل یقین ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ درست راستہ اور اللہ کی طرف جانے والا، ہمیں اس کے اندر کسی قسم کا شکوک و شبہات نہیں. تمہیں ہمیشہ شک لگے ہوتے ہیں معمولی اس کا، ایسے اچھا ایسے ہوگا، ایسے ہاں جی ایسے ہوگا، جیسے کسی نے کہہ دیا اسی طرح چل پڑے. یہ نہیں عقیدہ، عقیدہ اتنا خالص ہو پیور ہو کہ تمام کہیں ایسے ہیں کہ نہیں جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا ہے وہ جی. کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف اوپر بصیرت کے میں اور جنہوں نے پیروی کی میری، اور سبحان اللہ اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین اور میں مشرکین میں سے نہیں، ان کے عقائد اور نظریات کو اپنانے والا نہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد وحی کی اس کی طرف، نہ کسی عورت کو نبی بنایا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو. نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی وحی کی ان کی طرف، من اہل القرا اہل قرا میں سے، شہروں اور بستیوں والوں میں سے، کوئی گوشہ نشین نہیں بلکہ شہروں اور بستیوں والوں میں سے نبی بنائے. افلم یسیروا فی الارض کیا نہیں چلے پھرے یہ لوگ زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم بس دیکھیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو گزرے ان سے پہلے. بلا دار الآخرت خیر للذین اتقوا اور آخرت کا گھر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے. اہل القرا، قرا کا لفظ صرف بستی کے لیے، عام بستی کے لیے نہیں بلکہ بڑی بستی یا شہر ان پر یہ بولا جاتا ہے. تو قرآن میں یہ مکہ والوں کو بھی اہل القرا کہا گیا ہے، تو سمراج قرا مکہ یہ کوئی دیہات نہیں تھا بلکہ شہروں پر بولا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی نبی بھیجا، ایک تو مرد بھیجا ہے، کسی عورت کو کسی مردوں کے علاوہ انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے نبی رسول نہیں بنائے. دوسرا کوئی ایسے نہیں وہ کہ دادیا نشین ہو جس کو تہذیب کا، لوگوں کے رہنے سہنے کا ان چیزوں کا پتہ نہ ہو. شہروں کے اندر، بڑے شہروں میں، بڑی بستیوں کے اندر نبی بھیجا ہے جو وہاں کی بود و باز کو جانتا ہو، وہاں کے رہنے سہنے کو، تہذیب اور ثقافت کو جانتا ہو، ایسا نبی ہم نے بھیجا. حتی یستیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. یہاں تک جب مایوس ہو گئے رسول اور یقین کر لیا کافروں نے انم قد کذبوا بے شک وہ غلط بیانی کیے گئے ہیں جاءہم نصرنا تو آگے ہماری مدد فنجی من نشاء پر نجات دیتے ہم جس کو چاہتے ہیں کہ نجات دی ہم نے جس کو چاہا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين اور نہیں لٹایا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے استعیسا کا من ہوتا ہے مایوس ہو جانا یہاں تک جب مایوس ہو گئے رسول زنو کا فائل انہ ہم کی ضمیر اور کوزے بو اس کا نائب الفائل یہ کون ہیں اس کے بارے میں مختلف قول ہیں ایک تو یہ کہ زنو اور انہ ہم اور کوزے بو بے کوزے بو کے راہ جو ہے ایک راز کوزے بو اور ایک کوزے بو ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی کراز کی قائل تھی وہ کوزے بو پڑتی تھی اس اعتبار سے زنو انم اور کوزے بو تمام تمام ضمیریں جو کافروں کی طرف لوٹیں گی تو معنی یہ بنے گا کہ کافروں نے یہ گمان کیا کہ ان سے غلط بیانی کی گئی ہے زنو کافروں نے گمان کیا انہم بے شک ان کافروں سے قد کوزے بو غلط بیانی کی گئی ہے نبیوں نے جو ہم سے وعدے کیے تھے کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا وہ عذاب تو آیا نہیں تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سے جو بیان کیا گیا تو بالکل غلط تھا کوئی عذاب نہیں ہے ایسے ڈراوے لگائے گئے تھے جب انہوں نے یہاں تک نتیجہ پہنچ گیا پھر ہماری مدد آئی تو پھر ہم نے اپنے ماننے والوں کو نجات دی اور دوسرے ظالم قوم مجرم قوم سے ہمارا عذاب پھر ان پر برس پڑا ان سے واپس نہ لوٹا دوسرا زنو کی ضمیر یہ کفار کی طرف زنو کی ضمیر کفار کی طرف اور انہم اور کذبو ان دونوں کی ضمیر جو انبیاء کی طرف مانا یہ بنے گا وہ زنو کافروں نے گمان کیا کہ انبیاء سے نزول عذاب کے وعدہ میں خلاف ورزی کی گئی ہے وہ زنو کافروں نے گمان کیا انہم بے شک و انبیاء نبیوں سے قد کذبو وعدہ خلافی کی گئی ہے عذاب کے نازل کرنے میں جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا نبیوں سے کہ تمہارے مخالفین پر عذاب آئے گا سے اس وعدے کی خلاف ورزی کر دی گئی وہ اس طرح نہیں ہوا یہ دونوں معنی اس وقت ہو گئے جب یہ کوزے بو پڑا جائے اگر کوزے بو پڑا جائے تو معنی مطلب معنی یہ ہوگا کہ زنو کا فائل متبعین انبیاء کے ماننے والے اور اس وقت کوزے بو کا معنی بنے گا دل کے اندر زنو کا معنی ہوتا ہے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہونا تو مطلب یہ بنے گا کہ ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ہوا کہ عذاب نہ آنے کی وجہ سے غلط بیانی ہوئی ہے زنو خیال پیدا ہو گیا وسوسہ پیدا ہو گیا متبعین کے ذہنوں میں انہم بے شک وہ قد کوزے بو غلط بیانی کیے گئے ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے مخالفین پر عذاب آئے گا لیکن عذاب نہیں آیا تو ہمیں جو بتلایا گیا تھا اس کے بتلانے کے اندر غلطی ہوگی ہے غلطی کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہوگا کہ آخرت میں عذاب آئے گا تو ہمیں یہ بتلا دیا گیا کہ دنیا میں آئے گا دنیا میں عذاب تو آیا نہیں ہے ہم عذابوں کا الٹا شکار ہم بن گئے چکیوں کے اندر ہم پس رہے ہیں اس لیے دنیا کے اندر ان کو عذاب نہیں آئے گا ان کو آخرت میں ملنا تھا تو یہ جو ہمیں کہہ دیا گیا کہ دنیا میں تمہارے مخالفین پر عذاب آئے گا اس بتلانے میں غلطی ہوگی ہے یہ دل یہ یقین نہیں تھا ان کا پورا سرے تو وہم اور ذہنوں کے اندر تصور پیدا ہو گیا اور ایسے خیالات اور تصور کا پیدا ہو جانا وہ قابل گرفت نہیں ہے جب تک زبان سے اس کا اظہار نہ کیا جائے یا عمل نہ کیا جائے آخری معنی جو ہے زنو کا فائل جو متبعین ہوں گے لیکن پھر زنو کا معنی ہوگا دل کے اندر وسوسہ اور خیال پیدا ہو جانا تو مطلب یہ بنے گا کہ وہ زنو ان متبعین کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ انہم بے شک وہ قد کذبوا وہ غلط بیانی کیے گئے ہیں یعنی جو ان کو بیان کیا گیا تھا وہ اس طرح نہیں بلکہ کیا تھا کہ بیان اللہ تعالیٰ نے تو یہ اپنے انبیاء کو کہا تھا کہ عذاب آخرت میں مخالفین کو دیا جائے گا لیکن انہوں نے جو انبیاء نے ہمیں بیان کیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں آئے گا، شاید انبیاء کو یہ بتلانے کے اندر غلطی ہو گئی ہے، یہ دلوں کے اندر وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو گیا جی. انہم ہم ضمیر بھی متابعین کی طرف ہوگی نا، انہوں نے خیال کیا کہ بے شک متابعین کا کوزے کو ان کو غلط بیانی کی گئی ہے، ان متابعین کو بیان کرنے کا غلطی ہوگی ہے. ہاں متابعین کی طرف، اور یہ دونوں معنی ہو جائیں گے، اگر ہم ضمیر کوزے بو انبیاء کی طرف ہو تو ماننے والوں نے یہ خیال کیا کہ نبیوں کو جو بتلایا گیا تھا نا، اس بتلانے کے اندر وہم ہو گیا ہے کہ ان کو بتلایا گیا تھا کہ آخرت میں عذاب آئیں گے، لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ دنیا میں آئیں گے. تو یا انبیاء نے جو ہمیں بتلایا، ہمیں بتلانے کے اندر وہم ہو گیا ہے، مفہوم دونوں صورتوں میں ایک رہے گا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تحقیق ہے ان قصوں میں عبرت عقل مندوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ ایسی بات جو گاڑ لی گئی ہو، یہ قرآن کی ایسی بات نہیں ہے جو اپنی طرف سے بنا لی گئی ہو. ولکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ تصدیق کرنے والی اس چیز کو جو اس سے پہلے گزری. وتفصیل کل شیء، اور تفصیل کرنے والی یہ ہر شے کی، ہر شے تمہارا جس کی ضرورت ہے. وہدم و رحمت لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت واسطے قوم ایمان لانے والی کے لیے. تو یہ قرآن جی ایسی بات نہیں جو اپنی طرف سے ادھر ادھر کے قصے اور کہانیاں جوڑ لیے گئے ہوں، بلکہ یہ پہلے انبیاء اور ان پر آنے والی کتابوں اور ان کی شریعت کی تصدیق کرتی ہے. یہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تورات انجیل جب وہ کوئی منزل من اللہ کتابیں ہی تھی، پہلے انبیاء کوئی نبی نہ تھے، نہ ان کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن، بیان کرتا ہے کہ پہلے انبیاء برحق تھے، ان پر نازل ہونے والی کتابیں برحق تھیں، لیکن اس کتاب کے آنے کے بعد ان کے وہ احکام تمام منسوخ ہو گئے جو قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے ہیں. ہاں البتہ جو نبی نے یہ قرآن نے پہلی انبیاء کی تعلیمات باقی رکھی ہیں تو وہ ابھی بھی جاری ہے ساری ہیں. اور تفصیل کل شے، اور تفصیل بیان کر دی ہر شے کی، تمام کے تمام احکامات وہ بڑی وضاحت سے بیان کر دیے ہیں. یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. سورہ یونس کے اندر جو اہم مضامین گزرے ہیں وہ پانچ کے چونکے ہیں. نمبر ایک، سورہ یوسف کے جو مضامین، سورہ یوسف مذکورہ جو ختم ہوئی ہے، اس کے اندر اہم مضامین کون کون سے گزرے ہیں. نمبر ایک، ابتدا سے انتہا تک مکمل اور مفصل قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ اس سورہ کا اہم عنوان ہے. ایک واقعہ کو ابتدا سے انتہا تک بڑی تفصیل سے ترتیب سے بیان کیا. نمبر دو، اسے احسن قصص کہا گیا ہے جو بہت سے فوائد اور عبرت پر مشتمل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بہترین واقعہ اور قصہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سی عبرتیں اور بہت سے فوائد ہمیں ہیں جو بعض طرف درمیان ترجمہ اشارہ بھی کیا گیا ہے. نمبر تین، جو ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کرے تو وہ مشرک ہے. ایمان ہونے کے باوجود، کلمہ شریف پڑھنے کے باوجود اپنے عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش کرے تو وہ مشرک ہے، جس طرح کہ ابھی آیت گزری تھی. نمبر چار، انبیاء کرام وہ تمام کے تمام انسان تھے، رجال تھے اور علم غیب سے متصف نہ تھے، مگر جس بات سے اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا تھا اس سے وہ مطلع ہو جاتے تھے. اور نمبر پانچ، کہ آخر کار کامیابی اہل ایمان کو ہوتی ہے اور غیر اہل ایمان آخر کار ناکام ہوتے ہیں. ابتدان ایمان والوں پر آزمائش امتحان ضرور آتی ہیں، ایک بار ایسے معلوم ایسے نظر آتا ہے کہ شاید یہ پسپا ہو گئے، یہ شکست خوردہ ہو گئے، لیکن آخر کار انجام کے اعتبار سے مانے اللہ کے ماننے والے وہی غالب آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنے والے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں.